فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan. caawana waxaad ku dhegaysan doontaan meydad hor leh oo laga helay duleedka rabdhuure oo dhowaan lagu laayay ciidamada ka tirsan dowladda Itoobiya. tirada meydadka waa imisa? halkee baa lagu arkay? xarakatu shabaabul mujaahidiin maxay ka yiraahdeen? barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan war saxaafadeed ay soo saartay muassasada Al-Kataa'ib laguna ballan qaaday baahinta sawirada meydadkaasi. aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka hadlay kheyraadka ku jira dhulka Soomaali Galbeed iyo cidda ka faa'iidaysata, waraysi aynu la yeelanay Ibnu Muflix oo aad u yaqaanan dhulkaasi ayaad maqli doontaan. mid ka mid ah beelaha dega gobolka Gado oo doortay ugaas ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada Islaamka, qodobadihii laga jeediyey munaasabadaasi ayaad maqli doontaan. qodobadaas oo faahfaahsan ayaan barnaamijka idinkugu hayaa. waa mar kaliya dhuuxa. waa habeennimo jimco ah 7 bisha Rabiicul Awwal sanadka 1445 hijriga ah aan ku bilowno barnaamijka. meydad hor leh ayaa lagu arkay duleedka rabdhuure oo dhowaan lagu laayay ciidamo ka tirsan Itoobiya. wariyahana Maxamed Cali ayaa soo akhriyay war saxaafadeedka. Maxamed. aad baad u mahadsantahay Maxamed Daahir. maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa baahiyay bayaan xog waran ah oo looga warbixinayo xaaladda deegaanka Booco ee wilaayadda Islaamiga ah ee Bakool, halkaasoo maalmo koor uu ka dhacay dagaal culus oo lagu qaaday ciidamada xabashida Itoobiya oo ku sugnaa deegaankaas. bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxaa ciwaan looga dhigay xog waran xaaladda deegaanka Booco ee wilaayadda Bakool. bayaanka waxaa sidoo kale lagu shaaciyay in ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay heleen meydad hor leh oo gaaraya 300 xabashi ah oo laga soo ururiyay hawdka. qaybaha hore ee bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxaa lagu yiri iyadoo muddo 5 maalmood ah laga joogo weerarkii cagmarinta ahaa ee ay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen kolonyo askar saliibiyiin xabashi ah oo ku socdaalayay qaybo ka mid ah wilaayadda Islaamiga ah ee Bakool, ayaa waxaa degan xaaladda deegaanka Booco ee duleedka degmada Rabdhuure, halkaasoo ah goobtii uu weerarku ka dhacay. bayaanka oo sii socda ayaa waxaa lagu yiri mujaahidiinta ayaa howlgalla ammaanka lagu xaqiijinaya ka sameeyay deegaanka, waxaana sii kordhaya meydadka askarta xabashida ee laga soo qaadayo dhulka baadiyaha ah. bayaanka ayaa markan soo gudbinaya tirada meydadka xabashida ee ciidamada mujaahidiintu hawdka ka soo ururiyeen, waxaana lagu yiri maanta oo Khamiis ah waxay ciidamada mujaahidiinta ee howlgallada ka sameynaya deegaanka soo qaadeen meydad hor leh oo askarta xabashida ah, tiradooduna gaarayso 35, kuwaasoo laga soo ururiyey dhulka ku xeeran halkii lagu dagaalamay. sidaasi darteed waxaa sii korortay tirada askarta xabashida ee lagu dilay weerarka oo markii hore ahayd 249 askari. sidoo kale muassasada Al-Kataa'ib, garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, ayaa muddo 5 maalmood ah kadib weerarkii ka dhacay deegaanka Booco waxa ay baahisay sawiro hor leh oo lagu soo bandhigayo meydad cusub oo ah askarta xabashida ee lagu laayay weerarkii ka dhacay gobolka Bakool. sawirada cusub ee ay baahisay muassasada Al-Kataa'ib oo ah 62 sawir ayaa waxa ay soo bandhigayaan meydad badan oo ciidamada askarta xabashida ah, kuwaasoo lagu laayay weerarkii kamiinka ahaa ee ka dhacay duleedka degmada Rabdhuure. sawirada waxaa lagu arkayaa ciidamo xeen ah oo hal goob wada yaala, kuwaasoo qaarkood uu jirkoodu isbedelay maadaama muddo maalmo ah ay yaaleen dhulka hawdka ah ee ku yaala wilaayadda Islaamiga ah ee Bakool. qaar ka mid a meydadku waa ay barareen, qaarkood waxaa muuqanaysa in loo sameeyey wax u eg naxash oo la doonayay in lagu qaado balse la awoodi waayey qaadistooda oo halkaasi looga tegay, midkood ayaana dul saaran naxashka. sidoo kale sawirradan cusub waxaa lagu soo bandhigay gaadiid aad u badan oo ciidamada xabashida looga gubay ee weerarkii cuslaa ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen duleedka degmada Rabdhuure ee wilaayadda Islaamiga ah ee Bakool. Gaadiidka ayaa isugu jira kuwa gaashaaman, uraallo iyo gaadiid kale. Gaadiidka ayaa waxaa ka muuqanaya burbur aad u xoogan, waxaana ku jira gaari taangi ah oo ay wateen ciidamada xabashida Itoobiya ee lagu xasuuqay deegaanka Booco ee dhaca duleedka degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool. Ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo dusha ka saaran gaariga taangiga ah ayay sidoo kale soo bandhigayaan sawirradan cusub ee ay baahisay mu'asasada Al-Kataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Qaybaha dambe ee sawirrada ay baahisay mu'asasada Al-Kataa'ib ayaa lagu soo bandhigayaa sawirro ay horey isaga qaadeen ciidanka xabashida Itoobiya ka hor inta aanan lagu xasuuqin weerarkii taariikhda galay ee maalintii Axadda ka dhacay duleedka degmada Rabdhuure ee wilaayadda Islaamiga ah ee Bakool. qaba hore barnaamijka uu xiyaan talabsanayna aqoonyahan Ibn Muflih oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayay nu la yeelanay wareysi ku saabsan qeyraadka dhex eegaga dhulka Soomaali galbeed. Aqoonyahanada dhulka Soomaali galbeed dhul aad iyo aad weyn weeye. Dhulka Soomaali galbeedna waxaa la yiraahdaa badda markii laga reebo, markii badda laga reebo intii Soomaalidu dugto waa dhulka ugu qeyraad badan weeye. Markii badda laga reebo, badda Soomaali dheer markii laga reebo, inta kale ee Soomaalidu dugto waa dhulka ugu qeyraadka badan. Sababtoo ah waxa ogsoonta dhulka shidaalka laga helay iyo siduu yahay taamka aan dib u dhigto. Juqraafiyan dhulka dowlad ogsoonta xaqna Soomaaliya oo xuduud Kenya xuduud leeyahay oo Mooyaale iyo dhulkan oo dhan ilaa iyo Mooyaale ilaa iyo Mandheera inta u dhaxaysa dhulkaas iyo waliba dowamarka Mooyaale la sii dowamaray meel dhinaca ka sirtada magacaada ma xasuustee Kenya horta xuduud kale leeyahay xaqna dhulka oromada dhan buu ku teedsan yahay ilaa Canfar iyo Oromo buu xuduud leeyahay xaqa ka socdaa xaqna ilaa iyo maxaa la yiraahdaa ay sheegay waxay ishaysaa gobolkan ee Waqooyi Galbeed la yiraahdo laga soo bilaabo ilaa dhulka aragtay Soomaaliya yaani gobol Soomaaliya kamid oo san gobolka wadanka xuduud lahayn waa yaryahay aad buu yaryahay marka xaggan soo ka ee koonfurta la soo dhaafay dhinaca kale inta la yiraahdo wadanka marka waa wadan noocaas ah xagga weynankiisa dadka qaar waxay yiraahdaan Soomaalidan kale xorta sheegatay meel aan ku xurdo garan ma haya inta aad xorta sheegatay labada gobol isku tagay ahayd koonfurta iyo waqooyiga marka la yiraahdo oo la isku daray iyo marka la yiraahdo gobolka marka la yiraahdo dadka qaar waxay yiraahdaan waxaa weyn gobolkaas ah weyn qaar waxay yiraahdaan waxaan badnayn oo naf lahayn ayaa kuwan xurriyadda sheegataa wax yar dheer bay yiraahdaan isku dudu markii la yiraahdo balac wada gobolku waa gool aad u balac weyn weeye balac markii la yiraahdo oo markaad Mandheera ka bilowdo sidaan aad u baxdo ilaa iyo Wajaale aad aado waa dhul aad u kala fog weeye xaggana markaad ka soo bilowdo ilaa iyo maxaa la yiraahdaa xuduudka Soomaaliya xuduud Banaadkan ama Guldhoob dhe ama dhiracan iyo maxaa la yiraahdaa sheegay Galgaduud ah ilaa iyo Tigtooyi meesha aad aadana waa masaafo iyadana aad iyo aad u dheer weeye dhulku waa dhul noocaas waa dhul buure leh oo buure maxaa dhul buure waaweyn oo aad u waaweyn leh waa dhul daaqsin xoolo leh waa dhul dhul beereed leh waa dhul maxaa la yiraahdaa shabeelliga shabeelli iyo kan jubadaba ay labadaba ay maraan ay ka soo farcamaan soo maraan weeyo ay soo dhex maraan weeyo waa dhul qani ku ah xagga xoolaha ayuu qani ku yahay xagga beeraha markii la yiraahdo wabi shabeelle ayaa qani asayna ku ah aad iyo aad xagga jigtiyo markii la yiraahdo dhul beereed weyn beereed ahay ilaa wabi shabeelle laga soo bilaabo iimey ilaa iyo ka gaarisa mustaxiil waa dhul beereed weeyo waa dhul aad iyo aadna weyn weeyo marka dhulka horta macnaantaas ilaahay waxa kale uu leeyahay khayraad dabiici ah oo tiro badan buu leeyahay haday noqoto waxyaalahan ii sheegay geedkan laga sameeysto sida luwaanta iyo fooxa iyo waxa laga sameeyo laga gurto ee laga garacsado hodan buu ku yahay aad baa ugu horeeya ugu sareeya haday noqoto shidaalka iyo dhulkaas ceelasha jeexdin ceelka jeexdin la yiraahdo waa gobolka shiila waa gobolka qoraxay waa shilaabo shilaabo iyo wuxuu dhaxeeyaa haarad buu dhaxeeyaa haarad buu xayir u jiraa magaalada haarad buu xayir u jiraa waa gobolka qoraxay dhulkan ciidka la yiraahdo dhulkan horta meesha iska galaan buu ku yaalaa waa ilaa iyo waxaa lagu qiyaasaa 18 af inuu yahay 18 af ilaa 8 af baa lagu qiyaasaa cunad dheere oo magaalada gudaha duladkeeda waxba aan u jirin ceelka carmara la yiraahdo korkiisa ku yaala oo asaguna meesha ku yaalana ilaa 15 af baa lagu qiyaasaa asaguna inuu oo ceel inay ka jiraan ceel ogaadeen oo iyadana gobolka qorxay ah meel iyadana agteeda ceel ogaadeen iyo har u dhaxso jiray ceel la yiraahdo meel u dhow iyadana ilaa 6 af baa lagu tilmaamay dhinacan soko ee maxaa la gobolkan la yiraahdo af dheer markii la yiraahdo xagan galbeedkiisa ah oo galbeed afdheer iyo gobolka Liban meesha iska galaan eegadaas ah ayadana mar dhow bar dhow cilmi baaris baa ku socotay aathaar badan baa laga helay oo iyadana ay sheegeen oo shidaalkan dabiiciga ah gobolkan liha jarar magaalada qorrax ay magaalada liha dhaxbuur ay u tahay caasimad u tahay laftirkiisu meelo badan baa la calaamadeeyay يعني لك ورورت النوع عاصو هذين نقطة الدنيا يهذين نقطة الطبيعي أو خيراتك الطبيعية يهذين نقطة للكي معدن تكون شرط الضلك هذا الجلسة وبيحلها أنت ورورت هذا مكو قوي أنت وحسيدر ورور سحله وقعد سحد سوء في عنتها وكان عادي إنه هيكون يرتاي وسحد سيادة في عنتها هي ويانو حولها وحلقيا ما سنة إن لا داوين نفكر إن أركين بالغيا با ورور داقسين لك ورورت وامك يصير جولي هذا ورور نوع عصوية مركي هوس لود ده دقو نقالها للك إثيوبيان كوي كل حساب تمام سادو كسون تاي مقالة تكتشيغا وقت هذا عن ديرين وقت يني لي إن عكتر كان هذا تشوغا وحيس لما يستان مقالة تكتشيغا وكيلي أماها ميلكا ميلكا في آدين مقالة تكتشيغا وكيلي وحيريهين كريس ماسك وضم كل قال ودوين كالله حرا صوت محي تاي تاد قاربا فهن سنين صوت وحاوي شقا إيسان كهلي إن قول كودي يقولكو أيوة يدقرين إيسان كهلي إن بارولكو مبوحدة وحي كانان ما نودنا دوين كالاوين اي سمين هنا اي كفصدين قوار ير لحنا اي كفصدين باي كانان وحي كان يحاول يقولكم بكشة قيسان هيان العق بيه لها هيان مقالة قد يمرك هذا إماراته أحمر سفر ميري لها تشرتها وضافدا يباشنا عن تريتوبيان كإلهان أي كريان لقوا عنا تشرتها أحمر سفر بها تكتو دول كي هذا تخلو دونات مال كي قدي سبيه ليسيد كو بيا أميال تكرر دميسو كيه لميسيد ليشان سعمر كي تشوكتو إلا لحسا تدوس عدون قانو موح الله وحي كريان عكتا لمرين والله ميسان هيا ما حكينا هيا يعني دقالها نوك اللغة سمين هيا وحير ماءها نقولكم مركز نوع عصب ويا مركز يقول لي هذا حاجة استراتيجية ده مركز لي هذا دوار لكم حدودك أنت على الأقل إلى ما يا لدبر كيسك سواد باللو إلى إسكوريك أنت أسألك حدود ده لويا لك الصوماليات وقيت جذا كبر لو جذا مركز كبر لو إلى وقوي قلبات لك أنت حدود صومال لا لويا حدود بنات كان يوم قال حرقين لك لا لويا ما له بلاقي بلك لويا وارو نوع عصا أو استراتيجية دي سواء حلقة شاكين كاري وحلمين كاري منا أنا هواي وارو لك روح كدو أو لك محاد إيش روح كدو أتكتو عطاه سويان مال أدوك مال يعني كأدين وي مركها تكتب والله لا يعني رولكو رولكو وقيب سني هاي كونفرت وان صام مري أنا عرفان كلام وان صام رول رول رولكا أقولك ما أعرف ولين ما أعرفين لا صوب بالله هيران لا صوب بالله قرعة شامو إلى دبلي ومقدش عن مري هل كاسان كسر جاي دبلي يمكن يكسر جاي رولك أنت على إيج مركا نحس عدي رولكا أقولك ما أعرف رولكا سكاي بيرها هو شو الله هو سيو جبادي جبادي كي البيرات كأمويين dulka dul la mid ah xagga daaqsinta iyo xagga waxa la yiraahdo isheeg dulkiisa iyo suu kale ee u kala habeeyay waxa aad marayn kartaa maahan aad xusanaysaa un fasiru fi al-ard fanzuru kayfa kana baad xusanaysaa oo aad iyo aad dulka qadul qayma u yahay wayay dulka saas hodonka u ah in shidaal baa laga heli baa la yiri in ka waran shidaalkaasi in Soomaalidu wax miyu kulayeen si Ethiopia iyada un baa goranaysa in nooga sheekeyba Soomaalidu gamba kuma laha walaalle wax gamba kuma laha Soomaalidu sababta ay gamba ugu lahayn waxa weeyaan dhulkan Ethiopia leeyahay dhulkan ee Soomaali galbeed ee Soomaalidu markii hore waxay wax ku waday oo wax lagu siinayay wuxuu ahaa halganka ay ku jireen ayaa wax lagu siinayay oo wax loogu ogalaa oo maxaa la yiraahdaa ii sheegay inay wax qabsadaan loo inay wax ay qabsadaan wax laga siiyo loogu ogalaa haddana halganki way dhigeen ama cilmaanaha noqdo oo kuwa cilmaaniinta oo naftay u dambeeyay noqdeen ama kuwa kore tuugta ah ee Soomaali galbeed ee maxaa la yiraahdaa isha odayaashu ahaa han noqdeen yaacna way galbadeen saad ogsoontiin dhulkan een jamaad baa soo dhiibaysay jamaad baa soo dhiibaysay maalinku xurriyad ugu dhawaa inuu ka xoroobay Ethiopia ugu dhawaa waxay ahayd 77 dagaalka lagu qaaday intaan la qaadin bay ahayd dhulkaasi asaga oo jamaadii ay afarta koona ka martay oo nimanka Ethiopianka xariyaha lagu kuusay oo xariyaha ay sanmidigii bidix mid uga bixi karin oo heer ay marayaan inay helicopter raashin sida hadda Soomaaliya ku yiri helicopter raashin ku keensadaan oo ciidanka jamhuuriyadda Nasiriyad agteeda uu joogo magaalada Nasiriyad ee hado ee u dhow maxal ilaarsa u dhow dhulka oromada ah ay wax yar 100 km ka yar ay u jiraan oo Ethiopianku markaasi la isleeyahay gargoortan ma geli doonaan mise wasiyad ka soo talo intee aad ka soo doonaan la isleeyahay ayaa ninkii rajimka ee in siyaad barra ah shuuciga ahaa yaa waxba maadan qoladan jamhuuriyadda uu maatay marka jamhad lagu leeyahay jamhadu macnaa hormud baheed mooyana shacabka goolka degan ma kala harsanayn shacabka goolka degan marka laga reebo qolyahan soo ka ee dhinacan koonfur dhinacan soo jiray ishay liban iyo xaggan soo jiray marka laga reebo intiisa kale inta ma kala harsanayn ka soo bilow shin niile ilaa xuduudaha Soomaaliya xuduud banaadihan Soomaaliya hadda loo sheegay inta u dhaxaysa dadka dega ee Soomaalida ah ma kala harsanayn siyaad barra marka jamhadu waxay la gashay heshiis bay la gashay heshiisku wuxuu ahaa inuu haysto muujinin laba qosad xuduud baan ka aranaa dhaawac inaad noo dhaawaciso oo rag dhaawac aan soo gashano aan muqdisho noogu dhaawaciso oo neesha maxaa leh shirka aan lagu daweeyo waa qodob wixii hub aad nasiin karto ama taa kuleen ama saanad aad nasiin kartana inaad nasiiso waa qodob saddexaad qodobka saddexaadna wixii saada aad noo heli karto inaad nagu taa kuleeso annaga ku filan Ethiopia meel baan ku xulinaa nooda ina siyaad baray marka markuu arkay in nimankii la kuusay ee meel walba laga keenay galaal ninkii dhihi jiray hadda baro la dilay ee galaal dhihi jiray yaa warbixinta qaybo kamid ku soo qaatay inaad arteen in kala mooyeen ragu tagay buu ayay yiri Charles siyaad meeshan hadda aan ku soconno dagaalkan iyana qaadin xamaara meel fiican bay maraysa gobolku inuu xiroobana qarku u saaran yahay marka aan u kaadino sida horan baan u taageerinaa u taageero uu ka diiday marka siyaad baray rag marka goobjoog aha ama waqtiga ayada ku dhawaa waxay isku waafaqsan yihiin isku raacsan yihiin inuu siyaad baray ujeedadu kala ahayd goolkan qabso guushiisana adigu sheego guushiisa ana xurriyeyso waxa arkay dad xamiidi social media ka qeylahay oo dhan ay leeyihiin siyaad baray xurriyey ciidanka Soomaaliya u tagay waa been wax kaba jiro siyaad baray guusha goolka markuu arkay dadka goolka u dhashay ayaa hawsha keenay laba qodob ka taageeray oo muxuu aha hubka wuu u diiday sadexsoon tihiin markii hubka intee dalbadeen ay dhahayaan hubaan la siiyo ninkii la dhihi jiray mid ma jirtaan ha ma aqaan hadda ma isma xasuustee ra'iisul wasaare ma isku xubay ba ma aqaan iyo tagen cabdishaar arsan markii waqtigiisi markaas waxay dhahayaan hub nasiib dhoonbuur buu soo bixiyay qorbi dhoonbuur kale dhigtay dhoonbuur waxna tarin ma hayo qorgana akayga shub ma hayo no fasax bay ku dheheen cabdishaar arsan markii wanaanku waa tole waa niman gaalay cadaw isayaane nimanka qoryahan u fasax bay ku yiri hubkaas isaadka u fasax bay ku yiri wuxuu ku yiri markay qabsadaan Ethiopia qabsadaan nimanka meesha hadda qoyskaasa adiga ay ku qabsanayaan ayaa ka xoreyn buu ku yiri waxaan horta wax soo jiray oo ma ahan halganka gobolkan yaan la moodin inay ay dadka gobolka joogay ka jeebsadeen waa halgan Soomaalidu ay maxaa la sheegay ay cunu qabatay si weeye war adiga markay ku waas xoreyn ayaa ka cirin buu yiri waa erey macruuf oo la yaqaan oo kaga goobjooga hadda ay xaadir nool yihiin marka dhulkaasi siyaad bar qabsasada marka uu qabsanayay markuu qabsaday inta ka gudbay uu kaara mardha tagay ka gudbay oo maxaa la yiri daa magaalada uu har tagay waxaan raati ka soo saaray dirdha warku tagay waxa la yiri halka joogso halka ha dhaafin waxa isku waafaqsan yihiin dadka muarikhiinta ama qoyaanada isku waafaqsan yihiin lawla maalinka uu meesha siyaad bar istaaginaa oo meesha uu san dhac u dhaafeen oo halka ayada uu san dhaafilayn gorgortu wuxuu ku gelin lahaa inuu goor go'a xurriyad la siiyo ayo markaas ama Soomaaliya ka mid noqdeen oo Soomaali weyn ku biireen ama dowlad madax banaan ha noqdeen waa la isku waafaqsan yihiin laba isku khilaafo marka dhulku waa dhul noocaas akhiyow taariikhdiisuna ay sidaa tahay halgankiisu uu soo jireen yahay marka aan u soo noqdo qodobkaaga u dambeeyay markaan taas dib u soo laabto ugu soo laabto shidaalka marka inta soo dhan uu ku jiray wadanka weligii uu ku jiray laakiin yaa looga baqayay waxa looga baqayay rag halgamaa yaa looga baqayay waa kulaha heelaale allahuna xariista oo lahaa la jaro dhulkan ay ka joogtayna laga waayay marka jeenaha lagu leenayay meeshii magaalada inta lagu soo galay shixid inta lagu soo galay lagu baabinayay lagu leenayay waxa looga baqayay dhulka rag halgamaya maanta laakiin cid halgamaysa ama cilmaan aan noqdo yani bigad nazar inaan fiirno waa cilmaan iyo cilmaan ma ahna ma aha kama hadlayna hadda ma saxnaayeen ma khalad bay ku jireen kama hadlayno murur diimeed ba ahayn kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa un yani halganka jiray wixii ilaalinayay dhulkan khayraadkiisa iyo wanaagisa waxa ilaalinayay oo kaliya wuxuu ahaa waa nimankaasi halgan ku jiray bay ahaayeen laakiin maanta kii hadduu baabay shidaalka Ethiopia saad ogsoontay Cabdi Iirey ninka weeyey murtadka wax uu sameeyay wuu dhaamay kan markii dhinaca loo fiiriyo Abiy Ahmed ku soo galay waxay ka doodeen oo isku qabsadeen dhulkan dad baa degan waa in ay qisaan oo fiican ka yeeshaan Abiy Ahmed saad ogsoontiin kulli waa la baahiyay waa naqashay ma fiiriyaa 5% bir qaata 5% oo fiirso 95% waxa qaanaysa Ethiopia kala qaadanaysa dadka gobolka u dhashay waxay qaadanayaan buu yiri 5% boqolkiiba shan bay qaadanayaan marka boqolkiiba shan waa dareemi kartaa khayraadka dhulkaada ka soo baxay oo lagu yiri boqolkiiba shan qaado yani hanuun kuleen intuu dhahay waa dareemi kartaa marka Ethiopia dadku waxba ma ogolo Soomaalidu sidaasi marka ka yihiin ninkii rumaysan iyo ninkii rumaysan Soomaalida kalena gobolada kale in dhaqaalaha hodanka ku yahay iyaguna waxba kama helaan qoomiyadaha kale may qofka Soomaaliga ah haday maanta qof Soomaali aan tuubaxo u yiraahdo meel baan tagayaa goboladan kalanta ee Ethiopia kamida haduuna meel baan tagayaa xataa haday dowladda shaqo uga soo baxdo kama shaqeyn karo dowladda laftirkeeda haday shaqo uga soo baxdo qofkan Soomaaliya ama gobolka hormuud uga soo baxdo ama xamaara uga soo baxdo ama tiro uga soo baxdo ama canfar uga soo baxdo ama uga soo baxdo maxaa dhici siidaabiya kuwan kalanta uga soo baxdo dhinacyaha kala degan kama shaqeyn karo iska daayo asagoo intuu tago ganacsi ka furto oo ka shaqeysto wax ka qabsado iska badaa laakiin haddii xataa dawladdu qorto kama shaqeyn karo ama waa la dilo meesha lagu diri ama intii la handado oo laf dowlado la wax dhaje la boqojiyo soo carari kama shaqeyn karo ayaguna khaasatan qoladan axmaarada la yiraahdo khaasatan marka la yiraahdo waxay ku yihiin gobolka yaan waxa la dhihi karaa waa qoomiyadda labada Soomaalida soo raacda wax looga ogol yahay marka ma jirto dhaqa wadankooda khayraad ka soo baxay xoolo looga ogola waxaan xoolo oo galeen oo kaleento wixii la dhihi jiray maxaa la yiraahdaa ay ii sheegay saamiga dowladeed wixii la dhihi jiray xoolo lagama ogola midkay ay waraan bay keenaan midkay raan bay ka tuuraan dambi bay u sameeyaan sadaa ogsoontahay waxaan maayna cagtir waa madaxweynaha 13-aad miya yaan u malaynaya inuu yahay saakiil la yitana ma aqaan midkoodu weyn 13-aad miya u malaynaya inta kaleento laba nin baa jeelka badbaadaan u malaynaya ma laba mise saddex ma aqaan inta kale xabsi soo wada mareen wax ku dhintay iyo wax dib laga sii daayay iyo wax xabsi ka baxsaday intuba say ahaayeen waa dareen kartaa marka nin walba waxaa jira afar bilood nin madaxweyne ah afar bilood nin madaxweyne ah jira bal u fiirso marka adbu waa dareemi kartaa markaasi maxaa sababta loo xiraya maxay tahay iyagaa la shaqeynaya Ethiopia oo danahooda bay fulinayeen waxaa loo xirayay madaxweynayaashaasi Ethiopia iyada magacaawday sababta loo xirayay waxay ahayd ayuu Ethiopia u shaqeynaya ayay waxna diidayeen waxana Ethiopia ugu shaqeynayeen waxaana diidayeen waxa ka mid ahaa wixii lugbuur ka horeeyay in actor in ilay lugbuur daad axmed lugbuur baa ma maraya afartaas ahayn wixii afartaa ka horeeyay ee kaleento xoogay waxa ku yar jiray qabaa ku yar jiray oo sidii in ilay dadka u xasuuqay kana hadda uu maxaa xabsi ugu gurayay u baabinayay oo waxaan leeyahay isha oo ebero uga dhigayo ayaa laga rabay inay naga kala sameeyaan waxaan ninka ahayn hal waxaan ka ahayn nimanka kale marka way diideen waxay yiraahdeen ma sameyn kara arintaas maadaama marka Ethiopia sida ay rabtay ay qayb heshay boqolkiiba ay heshay maxaa dhaya 4-6 ka maqan tahay 6 kan uu ahaa go'aankeedu shacabka la xasuuqo shacabka ayada loo duleeyo hubka dhigis lagu sameeyo dadka dad waxay qoryo haysta oo hub haysta annagoo qoryaha wadano oo geela wadno oo maxaa la dhihi jiray isha ceelka xoolaha ka waraabinayno oo baadiyaha socon oo beeraha falayno qoryaha saa garabka nagu jiro bay tagtay saa noo agmari jireen nagumayn leexan jirin saanti noo agmaraan bay ku hadoo qorigu wata aniga kula hadlay inta jeeran oo qori garabka iisuriyo geel wada intay qabtay iga horimaadeen ay maxaa la yiraahdaa isha ay qoryo yar baan ahay dhowr toban jiray ay intay iga horimaadeen ay salaameen ay xataa qorigi fiirinin xisaab ma lahan dadku dad marka hubaysan oo qoryahooda wata oo iska dhicin kara oo qable oo waxay ahayn nool dadku jirtay ahayn marka naftaas waxaa la dhigay in dadka laga siibo sidii inay iri uga siibay oo kaleeto looga siibo nimanka murtazaqada iyo booliska iyo kuwan milishiyaadka leh mujrimiinta la samaysto qaabkaasi marka nimanka diidi jireen saasaa loo xiri jiray marka hagaag markaana gobolka gado beesha gaadsan ee degta gobolka gado ayaa dooratay ugaas ku hoggaamiya ku dhaqanka shariicada islaamka munaasabada lagu shaacinayay ugaaska waxaa ka soo qayb galay culimada u diin odayaal dhaqan iyo wariga wilaayada islaamiga ah ee gado ugu horeyna la dhageysta gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada gado naqiib ibraahim maxamed cigaal oo halka ka hadlay bismillah alxamdulilahi rabbil caalamiin walcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ilaa cala aalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waliyu saalixiin waashhadu ana muxamadan cabduhu warasuulu ya ayuha aladiina aamanu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamutunna ilaa waantum muslimuun awalan allah subxaanahu watacaala waa mahad iskale nicamka uu nasiiyey oo farada badan yaan alla mahad oga celinaynaa beesha reer gaadsan oo abaabulkan iska lahayd iyadoo tashatay iyadoo ilaahay subxaanahu watacaala awaamiirtiisa ka amar qaadanayso iyadoo tafaruq ka cararayso midnimana iyo wuxdana ilaalinayso ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisana inay u nusrayso oy u gargaarto oy garab istaagta go'aansatay hoggaanna u samaysatay inay shariicada islaamka isku maamusho amiirna dooratay waxaa weeye iyadana waxaan leenaa jazaakumullaahu alkhayr waa mahadsantihiin ilaahay subxaanahu watacaala ha idin barakeeyo hoggaanka cusub iyo garbihiisana allah idin barakeeyo beesha reer gaadsan waxay naga codsatay ugaaska guud oy dooratay iyo garbihiisa inaan la qaadno oo la doorano la soo dhaweyno anigoo ku hadlahayo golaha dhaqanka afkooda ee gobolka gado waa idin la qaadna waa idin la qaadnay ugaaska guud baa idin la qaadnay garbihiisaan idin la qaadnay adinkana anigoo walaalihiina waxaan la garab taagannahay hiil iyo hoo wax kastood nooga baataan waa idinla dhimanaynaa cadowga ilaahay subxaanahu watacaala oo wax badanna waxaa weeye idinku dhex jiray haddana dariska idinla ah raban alxamdulilah maanta raaya ka taagan tahay qabiilkii reer gaadsan oo maartay diyaar u ah inay ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa u nusreeyaan maanta guul baad joogtaan farxad baad joogtaan beelo soomaaliyeed oo daris inla ah in ka sii sheeyana saaniya si ka fiican way sii noqon doonaan ayagana maartay waa loola dhaqmi doonaa kitaabkan diintan iyadaa socoto ilaahay subxaanahu watacaala baa yaa noo sheegay ilaahay subxaanahu watacaala baa soo dejiyey kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala baana ilaalinaya marka diintan ilaahay subxaanahu watacaala baa wado qabiilad badan iyo deegaamo badan oo ay ka maqnayd bay si toos ah u gaari doonta waxa way geed walba iyo guri warbana insha Allahu Rahman shariicada Islaamka looga tarin doona layu boolis ilaahi waajibiyay Itoobiya waajibtay Mareyka waajibay walaalima ku soo dhawaada waji furan ku soo dhawaada heel yahoba waa idin garab taaganahay waa idin la dhimanayna hal cadaw ama yeelanaysan haddii cadaw uu idin soo gaarana naga daya bartankiina iyo foodiina hore naga daya insha Allahu Rahman jazaakumullahu khayr ugaaskina waa idin la dooranay wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kaas wuxuu ahaa raqiib Ibrahim Maxamed Cigaal markaana waa odayaasha beesha gaadsan oo ka hadlay kulanka ummadda muslimiinta ee meesha isku imaatay dhamaan aan salaamayaa de wad garanaysan baan u maleen wixii hadda meesha la isku imaaday ama aan barnaamijkeeda ku jirno ama muslimiintu ay meel kasta joogtay ay ka imaatay annagana aan isku imaanay waa xalfadii ballaanayd ee ugaaskeena lagu dooranayay lagu caalamasaarayay muslimiintaas madaxda sare leh ee waxa weeye waasiyada leh nabadoonyada leh wax garad kale ugaaskaas aan dooranay ee waxa weeye caalamaan saarnay ee maanta magaalada Askarabal ee beesha gaatsan ku caalamaan saarahay muslimiintana kula caalamaan saarayaan inay nala qaadaan nala caalamaan saaraan nala soo dhaweeyaan sidaan u qaadanin nala qaataan iyaan aad ugu soo dhaweynaya beesha gaatsan ka tirsan gobolka Gedo Galween si toosan u qaadanayna kitaabka Ilaahay ku shaqeynaa السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الى خير كان وافجيو كل وحا وهي دد بدن او مسلمين ايا ميشه فديا كل مسلمين توا سلام يا السلام عليكم ورحمه الله اوله هداربه الى بان ما نقينا كبعدين مسلمين تو دبان ما نقينا الحمد لله رب العالمين كل هوشن وا هول مده لو سو تبعي وحا لو سو تبعنا وحا لا ربا اني مره دمبه اي مره دلا هدا وهي مريسا ميشي غبغبده هيد بي مريسا waxa weeye maanta ugaas faarax ba meeshan lagu caleemasaaraya oo beesha reer gaadsan ay hadaan rabiliga waan ugaas ugu soo dooran ugaaska guud ugu soo dooranay waxa weeye waxaan intan aan uga baahanahay inay ugaaskaas ay macal xarakada iyo beelaha kala duwan ee Soomaaliyeed dhamaantood inay nala qaataan nala caleemasaaraan hadaan rabin niyad iyo qalbi furan aan ku wada shaqeyno iyo daris wanaag assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh imkana qayb kamid ah marti sharafkii lagu cazuumay kulanka oo halka ka hadlay waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala alihi nagu soo kulmiyay beedkiisa sharafta leh annaga oo ogeyno diintiisa ee u qidmaynayna Allahas ayaa mahad leh aan la koobi karin waxa kale oo mahadsan beesh reegaansan oo xafladaan dhigtay oo qabaqabadan qarashkan iyo shaqadan iyo codkan iyo taladan ku bixisay arintan naqiibkooda dhisitaankiisa ayagana waa mahadsan yihiin Ilaah subhanahu wa ta'ala ana ka abaal mariyo naqiibka ay doorteen oo sida ragii igoo horeeyay ay mareen anaguna waa la dooranay waa la qaadanay waxaan kula dooranay oo aan kula qaadanay oo kaliya in kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala uu shaqeeyo dadkiisa uu ku hoggaamiyo hadii kitaabku ka leexdo waa ka leexanay waa ka tagnay oo kitaabtu iska dhigo ay ahayd meel kale oo leexdo waxaan kula shaqeynayna kitaabkaas uu ku hoggaaminayo beesha reegaasan waxa ogsoon tihiin qabiil iyo wax daran weyna reebeen anagu weyna la hareen qabiilad weyna rogtay dalkayga way rogtay diinti bay naga leexisay dambi bay noo geysay qabiil aan ku shaqeyno oo intaan meel ku qoqobana nin walba qabiil uu meel la istaago hor istaago qabiil kale uu hub u gato wax badan baan soo marnay inaan walaalanahay kitaabka Ilaahayna aan u wada shaqeynayno naloona sheegay nin kitaabka Ilaahay u shaqeynaya in lagu duubahayo meesha la yiraahdo Karaban ee reegaasan intaan u imaanay intaas waaye intaas ayada ahna waxay tahay maantaytu guul weyn oo aanan wali la soo marin maanta meesha Soomaaliya maraysa waa guul weyn waayo waxa garanaysaa noqobada la dhisay ama nabadoonnimada ama caaqilintu waxay noqonayaan dad kooban belweynta Soomaaliya marka dadka kooban way iska fahmayaan sida aanay isugu nusreynayaan kitaabka Ilaahay bay isugu imaadeen wax khilaaf ah dhexmari karaba ma laha bel dhexmaraysa bel hebel iyo bel hebel isku xub gadanay ma dhici doonto sababtoo ah tan noqobadii hoggaaminaysa aba kitaabka isla haysto kitaabkaasna sabab u ah in dadkaasi iimaan ku noqdaan waxaana dilay qabiil anaga wadankana waxa ogtihiin maanta ay meesho maraayo ee gaalo weyno tashatay wadankana way kala googoysay waxa ogtihiin gaari ka soo baxay magaalada Muqdisho Muqdisho markuu joogo wuxuu soo qaataa calan dowlad wax ku magacaaban iyo ka soo qaata markuu soo galo birta dheer markuu marayo afgooyay markuu soo marayo wuxuu soo galaya calan kale oo nooc kale asagana oo la leeyahay koonfur galbeed waay calankaas sidii loogu soo hagaayay hadana wuxuu iimaanayaa luuq area markuu soo galo wuxuu iimaanayaa calan kale oo la leeyahay Jubaland mabaysa waa intaan bisoo anaga dareer koonfureed oo nasaaran wadada nasaaran waay intaas oo kala nooc waa soo hodimo calama gaara waay dadkii shucuubtaas loo kala gidinaya warana Soomaali baan nahay walaal aanahay adaw allah ba adaw noo inta ayada inaan ku sii joosnaa noo muhiima danta aan leena intaas way inaan faahno adaw allah inuu adawga naga yahay walaalaha harbiyeeyo oo waqti fara badan soo harbiyeeyo oo hadda wali harbiyeeyana aan garab siin hadaan noqobanahay qabiilaadka nagana aan ku soo xirno amalkan shahaadiga ku soo xirno intaas oo noo muhiima intaas aan walaalkuna hadii aad isweydiiso qof kasto Soomaali aqli la maantayto raas asiri raas kabooni nabada ka jirto yaa sameey ma Mareykan ba sameey ma Ethiopia sameey ma federal ba sameey ma Xasan Maxamuud ba sameey ma Kiko Reef farmaajo sameey yaa sameey ilaaba in ku dhareeyaa yaa sameey ogtihiin meeshan wixii ka dhici jiray ogtihiin tan hadda labada qolo oo isku dhaw oo macallinweyne iyo reegaas hadda wax dhexmar wadoogtiin maraxaan iyo Soomaali wax dhexmar wadoogtiin yaa sameeyay nabadan nabada Allah subhanahu wa ta'ala ayaa suura galiyay wuxuuna sabab uga dhigay wiilasha yararka oo caalamka wado sidaa ayda dartiida nabadaas aan aqriyo dumar ku liibaanayna aan taageerno aanan wax ka qabano naqiibkan waa soo dhaweynina waana in la qaadanayna insha Allah ta'ala sida u doorateen baa in la dooran iyo si waliba ka sii farabadan waxa si raacsanaa insha Allah ta'ala tixyar oo gabe oo nin leeyay idinko raali ah nin baas kale gabeegaas aniga ma aan lahayn wuxuu yiri Soomaaliya hadaan ku sawiro saaka iyo xaal seefta cadawga oo siiban ba saaran madaxeena safka dheere geerida ayaan wada sugeyna macnaha ninka gaalka hadduu shaqeynaya iyo ninka uu u horwadabo wallahi gaal isugu mid waay ninka Soomaaliga ah Soomaali ninka gaalka isugu mid waay dambuu kale yahay dalkan sabiibigan isbiirsaday kufrigan guudka naga saaran salka inaad ka guurtiyo qaxbay kugu sargooyeene inaad silac ku noolaatay ay wada saxiixeen qaxootigu sasaba weeye iyo sir iyo qorlaabe qaxootigu sasaba weeye sir iyo qorlaabe beheluhu saysaab iyo wuxuu siriq maleegaayo way sal dheertoo meel fog baa laga sanceeyaa ciidan siman in uu dib u soo dhigo waa siduu rabay halkay sidigto maandeeq nurgaha kula socdaalaysay sayrankii halkuu daaqi jiray garoyga sawdeeya saqafiya rag baasahan ku tagay oo sal dhiganaaye adiguna saluug la adigana saluug la tiye mooga sirahaase Soomaali hadmaad ki ciisadigta ciidiye horo cadawgu saableyda iyo seedka ii jiray saxiixii Berlin lagu galay ugu surgooyeene saddex baa maqan waaxyihii isinaan jiray saani oo ma tilaabsado markaan sayri gacantiye sir u jiif ayaan ahay midan socod awoodeyne samri maayo jeer doon dalkii dib u saxiixna macnaha anaga Berlin baan loo ku shiray Soomaaliya gaala Berlin baan ugu shirtay markii na qaybinaysay halka jaro laba ka dhig markii lahayd Berlin baan loo ku shiray Soomaaliya sad ogtiin saddex baa maqan saddexda kalena waxa degan 40 dowladood oo kufaaraha dhex degan labadii soo hadhay labo wiilal yar yar oo xarakaana xarbinaya 30 sano dalkeena burburay ee dulugu saaqay saacad iyo wanaag iyo dalkan samaha loo diiday saqda dhexe gantaalaha dalkan la isku socodsiiyo sawaariiq qumaadiy dadkan hoobiyuhu saaqay rag baa taangi filis jiidan iyo cadawyo noo soore sawaariiq tijaabo markuu gaalku nagu saaqay oo colaad sal dheer buul qabay seefta nagu laayay saqiir iyo kabiir iyo hablaba uusan kala soocin 30 meed 9 dhaawac iyo sarihii oo daadsan iyo dhiig susumi laamiyada hilibkii oo sayrmay saqiir aaba waayo hooyana uu sibraha gooyay saddex lugood la waayeel sirqa oo socod ba aan haynin oo saableyda baas kaga dhaca suuqa noo warane subhanallah eebo adaa saacidaad badane sidaan rabana waad garan qalbiga waa laga socotaa naga samato bixiyo nasi sameeyo guul waarto xarjinaya in aan in badan ka qayb qaadano insha Allah taala oo nusraynta diinta Allah subhanahu wa taala iyo garab istaagida mujaahidiinta xaq ah salaamu alaykum raxmatullahi wa barakaatuh haatan waxa idin ku soo maqan ugaas cusub ay dooratay beesha gaadsan ugaas faarax ali hore bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah walaal waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta meeshan isku imaatay salaanka bacdi ilaahi baa maatsan subhaanahu wa ta'aala aniga oo ku hadlayo afka beesha direed taarahan beesha gaadsan waxa kaleeto oo mahad u celinaya dhammaan waasiyada la soo shafay ee caleema saarka ka soo qayb galay ee beelaha kala duwan ee garbaha naga ayaan aniga kula maxaan ku dhaadaa salaam uulinaya waxaan rabaa in aan u sheego dhammaan dadka deegaanka maanta imaaday karban ka soo qayb qaatay caleema saarka anagoo ku hadlaya afka beesha direed ama gaadsan in aan kitaabka midigta iyo raayada islaamka gacanta midigta ku qabanno sida ay tahay aan maxaan ku dhaa u qaadano aan maxaa kuraa nuskiga iyo gaalada iyo maxaa kuraa shakiga aan iska saaraa oo saqayna diinta islaamka Allah diinta islaamka inaan shaqayno waxaan in leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada kitaabka Allah oo inaan la qaadanay ku soo dhawaada waji furan ku soo dhawaada inaan wada noolaano ku soo dhawaada inaan isku dhan u jeedsano ku soo dhawaada inaan maxaa kuraa gaalada aan isku meel aan maxaa kula kala jahanno ama aan ka leeyno gacanta ku qabanno waxaan kala ku darayaa kitaabka Allah inaan tanka ku maamulo diyaar ma yihiin kitaabka Allah inaan diyaar ma yihiin ma sha Allah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gudubayti waxa kulanka ka hadlay wadiga gado sheekh Adan Sahal Abu Turab إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسع الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أولا نفتي إذا نفتي نوحاو دردار مياه تقوى الله سبحانه وتعالى وسيداس يدردارا كان إله سبحانه وتعالى أياه ربحيي قال تعالى ولقد وسينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله قنيا حميدا سيقود إخواني نقيبك لدوبي أن الله اللي بيش قاسا وحال ربا بيش قاسا هل كان فردة dalinyaro iyo waayeelba ugaaskiisay u ballan qaadeen nuqabadiigu horeeyeen oo sheegtay inay ugaaska garab istaagaan inayna garabkiisa ka bixin inay la shaqeeyaan iyaga duubtay waa ugaaskoodii waay inayna garabkiisa ka bixin inay u fiiliyaan inay gacan siiyaan in hadalkiisa aad maqashaan intaana la idin ka raba shariicada la idin ku hoggaaminay kitaabka Ilaahay oo aad qaadateen oo aad ku dhaqantaan waay warshayga war arintan kitaabku ma qaba maya ma qaba haye naga leexi kitaab ka qabahay nagu socodsiya intan waay dhaqanka leedii shariicada leedii ku gaaminay tan waay ee shariicada wax kale oo meel kale ka imanaya ma aha kitaabkaana leedii ku xukuma asaad ku dhaqmaysaan shalayna muslimiina ahaydeen maantana muslimiina tihiin ma hadda muslimiin noqoteen ma aha kitaabku waa haysteen muslimiina ahaydeen laakiin dhaqan u baahan yahay inaad isku xukuntaan u raba inaad u xukun tagtaan u raba inaad ka leexataan daaquudka iyo gaalada dasaatiirteeda taan u raba dhaqanku intan waay waana taasna marka waa dardaaran insha Allah ta'ala kitaabka Ilaahay baad qaatin kitaabki ku dhaqma hir galiya insha Allah anaguna wax weeyaan garab baan idin ku nahay insha Allah garab baan idin ku nahay naqibka waxaan leeyahay jazaakallahu khayran naqib waa lagu duubay yaani dib ha u noqonin ummaday way ku dooratay kitaabka nagu hoggaamay ku kitaab ku hoggaami naqib diimeed noqo waxa la dadku ku xukumeysana yaani daaquud kama aha waa kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala imaniyad koodina dhis dadka diinka bar yaani xalqaad samee culuma muqtay dalbo yaani masajidi yaani dugsiyo quraan yaani magaran sa madaris aweenku ay leeyihiin iyo maraakis waxa soo dhan baa laga rabaa inaad hoggaamiso dadkii aad ku dhaqdo insha Allah ta'ala garabkaaga istaag shariicada Ilaahayna ku hoggaami taasna qaado insha Allah naqib islaamiyana noqo ummada yaani islaanimada ku hoggaamiya dadka muslimiinta Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta dhan baad naqib u tahay yaani hadda reerkan waa u tahay laakiin naqib islaamiya baad reeraha deriska kula ah waxa laga rabaa inaad hoggaamiso shariicada ku dhaqan markay reerkaaga iyo reer kale isqabsadaan cadaalad baa laga sugaa ina cadaalad ku maamusho oo dadka cadaalad ku hag inaad la dhihin kana ii dhow iyo kana ii dhow reerkaagu haday gardaran yihiin aad tolo waa gardarantiin deriskeeni waa dadkan waa ka gardarantiin cadaalad baa laga rabaa hadii laga gardaran yahay sidoo kale tolo waa naga gardarantiin yaa sidaas oo kale laakiin in ayna noqonin yaani nabadoonadii ama ugaasiyadii hore ee yaani la dhihi jiray nabadoono la dhihi jiray ee sharle ka shaqeyn jiray oo qabaailka isu sur jiray yaani inaad noqonno aad arintan aad ka fogaato oo aad yaani ka leexato insha Allah ugaas marka islaamiga waxa laga rabaa sida nuqabadan ay u shaqeynayaan yaa adigana laga rabaa insha Allah waxaadna ku jirtaa insha Allah nuqabada wilaayada ayaad ka mid tahay insha Allah ta'ala waa nuqaba ballaaran wilaayadu waa wilaayo weyn oo ballaaran insha Allah ta'ala oo xoog leh jacna waxaana lagu maamulaa shariicada islaamka yaani nuqabadaas aad ka mid tahay insha Allah ta'ala ilaahay subxaanahu wa ta'ala yaani ha ku barakeeyo hana ku fududeeyo yaani amalkan iyo shaqadan lagu dhiibo waa shaqo culus weeye ilaahay ha ku fududeeyo subxaanahu wa ta'ala intaas kadib ikhwaani hadaan ka gudubno waxaad ogaataan halkan aan ku noolahay maanta beesha gaadsan ay degan tahay waa dhul yaani muslimiintu ay leeyihiin dhulkan gaala male muslimiin baa iska leh مسلمين تنا وحالة جدبون بلكو ده عدو إنا كإله الشدان إنك رجي وحويان إنه ليا النفس الأبية يعني نفس المديدة نفس المديدة ظلم وين إنا أقلعنن وين إنا جالك بقين حدير لنا جمالي هل حب لنا جر هيبن وين إنا سديبين وين إنا عدو يسود ديبين عدو وحويان ومروا اللي جبين يعني حدنا وصاقعي وعلى اللي ده قبي ما شبته ويلي عدا دت كم وقت مسلمين تأين إنا سديبين وعدو وين إنا يسود ديبين إنا إنا حمان تودا إنا كرال نقنن إنا إنا إسكت دكسن إسكت عقفنن إنا إنا مرك عزية لنا إنا إنا عدو وين إنا جرنا ناس حين أنا إنا جرنا وريا كون سيحين يا خير قوة يا أديق عدو قوة وإنا كلا جرنا ناس حين يا عدو وين وين كلا جرنا إنا وإنا إنا نقول ندد إسكت نقول أو إسكت شيء فوإنا إنا نقول أدش أنا لقو صعدة نمان كان قال هذه الله بقى إنه شيء سبحانه وتعالى محي ربع محي دوني يعني وإنا يسوي ديسو هدف كوا محي مولالاتين مسكو دلباتين مقراباتين مسكو دينباتين محي ذكاد حياة الله بقى إنه شيء سبحانه لقيس تعالى الكالة ألا وحولية إن الذين كفروا ينفقون أموالهم مال كوذي بحين عيان محي بحين عيان ليسدوا عن سبيل الله دريقة على إن يدتك كهر استعجان وضدك إسلام ماذا عينا قاعدن وضدك عينا دجالمن وضدك عز عينا كن ولان وقال إن إسكدف عينن ورولك ودي خيرات كذا إن أمة حبنان منانان سيدا سير ربان ليه سدوا عن سبيل الله دريقة على كهر استعجان ويكاتشوا تنيا كم أقول إن الخير شو حدي وين قاعد شو إن تمسسكم حسنة منه تسوهم وعدي بيسا هذا إنه برواقه الله هو بهلا أو بدرك إنه بحر وإنه عاف ما عدنه وعاف ما دلها إنه سيو وإنت إنه دجالنا إسكحوري إنه وإنه إسلام ماذا إنه كده قنوا تسوهم وعدي بيسا وإنت سيبكم هي سيئة يفرحوا بها وفرح قصر بلاد عيان ورمم قشينها كوي وما غير واحد كده عجاس وابا با واحد كده عي ويفرحون وفرح عيان الله محيون ليه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا حداد يعني انت اسكديسان قرن كودا صبرتان او حمانت كصبرتان او دباتي علس كن كدعي كصبرتان او الهي عاد كبقدان لا يضركم كيدهم شيئا دغرتودا اي وحي مليغيان الله وحوله سبحانه وتعالى وحبا إذن كما دبايسو ورينا إنو هرطا نفتي إنو كسابر سينو إنو يعني دولكينا آمينو قالوا وحيدنا إنو إسكدينو عامل كيدنا إسكدينو قدو كاللبادنا إنو لادا قالنا عدو قاس قالوا واجب تايخواني ماشا نمكي فردين تيري ليو بولس لدي تيري وادو قيدين وحي آتا إيها كقدعي إيهيد وشاقو وحي كقدعي سمو قيدين إيهو ساقو ياعيا وآد مودد آري بحال قلي مارتي يا مجاهدين تدبر شرين أيك دبت من الله وحلا جب بقيه وهل كان شو الليل إذا ما تجرو الله بانك بقينا سبحانه كلية مجاهدين تنو والله دكان ضربات بالو على وآل النافية واحد هل كان ينوفر دي إنه شو جن بيانات كأي كيانن واحد نحر لماها مجاهدين تنو وحر تاعين والله دكان على معين إنك مركو حين لقط بون إنه نهيجن بحقلنا إنه عدو جن سكشرنا إنه سكيلا لنا كوه كتشر يعني عدة كذا شينا إنه أباغنا أتوبة أقول باغنا ارتدادنا ورميشة وحمة شيران نيوها هلاك سمين الصباح توبة نكو قبلنا كصباح من منك صفكو ذا كصباح ومسلمين كحوجين با ينون هاي صانق إنه ندهنا هذا وحان ربا يعني نقيب كان إن شاء الله تعالى حنودي بنا كتاب القرآن كه وقاطي وشريعة وكوه جامين إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا رايدا ورايد النبي محمد وياه رايد النبي محمد وياه رايدا كتابك وكتابك كتابك القرآن كه الله قدان أنت سئل سؤال ميريا برنامجك رمانتي أنا بسيدا سيو في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو